اجتماع کے کیا تاثرات رہے جی؟ خورشید صاحب بتائے جی، جو کمی کوتاہی ہو اس کو بھی اس کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے، تو پہلے جو کمیاں کوتاہیاں تھیں اس کی نشاندہی کرو جی. سر یہ مسئلہ ہم نے بھی محسوس کیا اور میرے ساتھ جو ایک ساتھی آیا تھا تو اس نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ بلکہ بقول اس کے کہ اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آیا. ماشاء اللہ. دیکھنا کہتے ہیں کہ ایک ساتھی نے کہا کہ میں پورے نیا ساتھی جو آیا تھا اس نے کہا میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا، وجہ آواز کے مسئلے کے. جی آپ کا کیا تبصرہ ہے جی؟ سمجھ آ رہی ہے، مطلب آپ لوگوں کی مناسبت ہے پہلے سے، تو اس وجہ سے اب نیا آدمی جب آئے اس کو آواز کی مناسبت بھی نہ ہو اس کے لیے تو مشکل ہوتا ہے بہت. بلکہ خود مجھے بھی مسئلہ تھا، بعد میں عزیز الرحمان صاحب نے مجھے آپ کے ارشادات کا خلاصہ سنایا. کہتے میں پورا نہیں سمجھا، بعد میں نے دوسرے ساتھی سے سنا کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں. اور کسی ساتھی کو آواز کا مسئلہ درپیش ہوا وہ بھی بتائے جی، اور کسی ساتھی کو آواز کا مسئلہ درپیش ہوا ہو تو بتائے. ناگواری محسوس ہوئی ہو یا سمجھ نہ آئی ہو یا پریشانی ہوئی ہو. اب بادشاہ صاحب آپ آگے بیٹھے ہوئے تھے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ نئے لوگ آتے ہیں، مضمون ذرا مضمون تو ہمارا جدا ہے، تو وہ بیٹھتے سب سے آخر میں ہیں، ہاں جی مناسبت بھی نہیں ہوتی ہے، پھر مشکل پیش آتی ہے. اور کوئی ساتھی جی؟ جی اس کے بارے میں میری ایک رائے یہ ہے کہ اگر اجتماع کے دن ہم ایک اسی طرح چھوٹے سے چارٹ پر باہر برآمدے میں لکھ دیں نئے آنے والوں کے لیے آداب، تو شاید اس سے کچھ فائدہ ہو جائے. کہ نئے آنے والوں کے لیے آداب، سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، جہاں آواز بغیر اس کے سسٹم نظام کیا آ رہی ہو، تاکہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہو. ہاں جی یہ بات خاص طور سے، یہ کوئی نیا آدمی آتا ہے سب سے آخر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، مناسبت اس کو ہوتی نہیں ہے، جی اس لیے مشکل پیش آتی ہے. میں پہلی دفعہ تبلیغی اجتماع میں گیا ہوں سن مئی سن 64 میں, مئی سن 65 میں, اپریل یا مئی سن 65 تھا. شام کا بیان ہوا ہے لاؤڈ اسپیکر پر, مولانا ضیاء الدین صاحب خطیب ٹیلی فون فیکٹری ہری پور, اور اس بیان پر بہت سب وہ ایسے آدمی تھے کہ اردو کا بیان کرتے تھے اسی کا ترجمہ خود پشتو میں کرتے تھے, ان کو پشتو بھی آتی تھی اردو بھی آتی تھی, بنیادی طور پر ان کو اسپیکنگ تھے تو پشتو انہوں نے سیکھی ہوئی تھی. تو ان کا بیان کا تو اتنا تاثر ہوا کہ میرا خیال ہوا کہ اس بیان کا میں پمفلیٹ لکھ کر شائع کروں گا. ظہر الفساد فی البر, ابھی تک جائے ظہر الفساد فی البر بر والبحر ما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل, اس پر بیان کیا انہوں نے, اور اعمال کے نتائج اچھے برے کا بہت اعلیٰ بیان تھا. صبح کا بیان جس کسی آدمی نے کیا تو میں اس کو نہیں پہچان سکا کہ کون تھا, لیکن یہ خیال پڑتا ہے کہ شاید وہ بیان بھائی عبدالوہاب صاحب کا تھا. میں پہچانتا چکا نہیں تھا, ہم فرسٹ ایئر سے یہاں سے گئے تھے. یہ مسجد جو ہے نا یہ بنی ہے سن 64 میں بنی ہے, تو جو جتنی وصولی ہوئی تھی اجتماع کے لیے نا وہ کوئی 30 آدمی تھے کل پوری یونیورسٹی سے, تو اس مسجد سے ہمیں یہاں بس میں بٹھایا تھا, لے گئے تھے سربند گاؤں, اور کل اجتماع کوئی 1500 آدمی تھے, 1200-1500 آدمی. آواز نہیں آ رہی ہیں جی, ہاں جی آپ قریب ہونا جی, پنکھوں کو بند کرو دونوں کو بھائی. لطیف صاحب میں نے کیا بات کہی؟ اجتماع 1200-1500 تھا, وہ جن کا بیان میں نے پہلے سنا تھا ان کا کیا نام تھا؟ اچھا, صبح کا بیان جب ہوا نا تو اس پر میں بالکل نہیں سمجھا, اور طبیعت بھی خراب ہوئی اور سمجھ بالکل نہیں آئی, اور ہمارے جو امیر صاحب تھے چترال کے مرید الحسن صاحب, ان سے ہم نے کہا ہم واپس جاتے ہیں, تو انہوں نے بڑی ترغیب دی, ہم دو لڑکے تھے, بڑا سمجھایا کہ آپ واپس نہ جائیں, اجتماع ختم ہوتا ہے پھر دعا ہوتی ہے, بڑی مبارک دعا ہوتی ہے, قبولیت والی ہوتی ہے, آپ نہ جائیں, لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آئی ان کی بات, کیونکہ صبح کے بیان سے ہم اکتا گئے بہت. اچھا, وہ بھائی عبدالوہاب صاحب کا بیان تھا, بڑا مجاہدہ والا بیان تھا اور بڑا زوردار بیان تھا, لیکن وجہ کیا تھی؟ مناسبت ہماری نہیں تھی, میں سمجھ نہیں آیا, بلکہ غصہ آتا رہا کہ آدمی کیا کیا رہا ہے. اور تو ہمارے امیر صاحب بہت اچھے آدمی تھے, انہوں نے کہا چلیں اب آپ جاتے ہیں تو میں آپ کو پھر رخصت کراتا ہوں, تو ہمارے بستر اٹھا کر ہمارے ساتھ آئے, پھر انہوں نے وہاں بس سے بٹھایا کہ آپ صدر میں اتریں گے, پھر دوسری بس میں بیٹھ کر یونیورسٹی جائیں گے, ادھر ادھر آپ کہیں نہ جائیں, بس سیدھے آپ کالج کو واپس ہو جائیں. تو ہمارا پھر دلوں سے بڑا خوش ہو گیا, ہم نے کہا دیکھیں جی ہم تو باغی ہو کر نکل کر آ رہے تھے, پھر بھی انہوں نے اتنے احترام کے ساتھ ہمیں رخصت کیا, تو مرید الحسن صاحب سے بڑا دل خوش ہوا. ہم آ گئے, اچھا پھر جب میں گیا ہوں اسی اجتماع میں نے وقت لکھوایا تھا, تو وہ وقت لگانے کے لیے میں رائیوڑ گیا ہوں, تو 40 دن میں نے لکھوایا تھا, لیکن پھر 10 دن لگا سکا ہوں. اس میں بھی جب میں گیا ہوں تو بھائی عبدالوہاب صاحب بیان کر رہے تھے, مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی, بڑا غصہ آیا مجھے کہ آدمی کہہ کیا رہا ہے. پھر مشتاق صاحب کا بیان تھا, اور انہوں نے کچھ انگریزی کے حوالے کوٹیشن بولی وغیرہ وہ دل لگ گیا ہمارا. پھر دس دن لگانے کے بعد جب میں نے چلا لگایا تو پھر بھائی الباب صاحب کا بیان سمجھ آنے لگ گیا. پھر جو ہے تو ایسا وہ ایسا سمجھ آتا کہ میں خاص چیلا رہا ہوں ان کا, خاص چیلا, خاص مرید رہا ہوں کافی عرصے تک. کرایوں میں جب بیان کر رہے تھے میرا نام لے کر بولتے تھے. تو میں جا کر بند کر لوں گا. ہاں جی, اب اس کے لیے ہمارا وہ موبائل سسٹم ہم نے جو لایا ہوا ابھی سب موبائل ساؤنڈ سسٹم ہی ہمارے پاس ہے نا, اس کو لایا کرے نا. ہاں جی ساتھ کسی میں آپ نے لگایا تو کام کرے, اس کو فعال بھی کر رہے ہیں. پھر ہماری یہ مشین جو ہے نا یہ تو خراب ہونے کے بعد مرمت ہو کر اب آئی ہے نا. ہاں جی, یہ مرمت ہو کر اب آئی ہے تو اس مشین کو بدلنا چاہیے. ہاں جی, اس مشین کو بدلنا چاہیے. اور اس کو اب یہ کہ وہ جو مشینیں والے ہوتے ہیں نا اسی کے پاس جا کر اس کو سیکنڈ ہینڈ کے طور پر بیچ دیں, نئی مشین لیں پھر, ٹھیک ہے نا جی, تاکہ آواز کا مسئلہ آواز تیز ہو جاتی ہے اچانک بند ہو جاتی ہے, مطلب بس آپ اس کی کارکردگی وہی کافی عرصہ چلی تھا ہر مشین کی کارکردگی کارکردگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہی تو خرابی ہو گئی نا, اسی کو خرابی کہتے ہیں نا. اب اس کو دے دیں گے مطلب کوئی یہ وہ بک جائے گی اس کے آگے مرمت ہو کر. اب یہ شادیوں میں جو ساؤنڈ سسٹم آڈرس کا یہی حال ہوتا ہے نا, چونکہ وہاں تو وہ شور ٹنگا ٹنگا ہوتا ہے, شور شرابہ کوئی کسی نے سمجھنا تو ہوتا نہیں ہے. بعض اجتماعات جو مدرسوں کے ہوتے ہیں ہم جاتے ہیں تو وہ سسٹم لے کر آتے ہیں لوگ, مجھے بڑا غصہ آتا ہے. میں جب اس آدمی کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں نا تو میرا دل چاہتا ہے اس کو جا کر تھپڑ ماروں, کیونکہ اس میں تو کوئی خاص مقصد ہوتا نہیں ہے اور ہمارا تو با مقصد چیز ہوتی ہے, آخر تا آخر نہ ہو تو نہیں ہوتا ہے. ابھی جو یہ ہوا تھا تنگی میں پروگرام ہوا تھا تو وہ بھی یہ ڈھول باجے والوں کو لائے ہوئے تھے, ان کا سسٹم لائے ہوئے تھے. تو میں جب آیت پڑھتا تھا وہ بند ہو جاتا تھا, جب آیت گزرتی تھی تو چالو ہو جاتا تھا. تو اس پر میں نے کہا کہ اس آدمی کو میرے سامنے سے ہٹاؤ, اس کی مشین کو بھی ہٹاؤ. اور میں نے کہا میرے مریض جو ہیں وہ تو آ کر میرے سامنے کرسیاں چھوڑ کر زمین پر بیٹھے. ڈاکٹر سیار صاحب سارے حضرات جو تھے آپ تھے اس میں, بس یہ آ کر زمین پر مٹی میں بیٹھ گئے سارے. پھر وہ خان خوانین کو بھی خیال ہوا کہ یہ جو بیٹھے ہیں ہم بھی بیٹھے ہیں, جو جن کو اللہ نے قبول کرنا تھا وہ بیٹھ کے, یعنی کرسیوں والے تو کرسیوں پر ہی بیٹھے ہیں. تو میں آپ سے عرض کیا نا کہ جب مناسبت ان سے ہوئی پھر ان کا بیان بڑا سمجھ میں آنے لگا. پھر ان کے موقف کا میں زبردست دائی رہا ہوں کافی عرصہ, اور وہ دائیونڈ کے بیان میں میرا نام لے کر پکارتے تھے. پھر بعد میں جو ہے تو تصوف کا اور ان کا اختلاف جو تھا اس میں پھر ہماری پھر آپس میں بات سے بات سے ہوتے رہے. حق کے لیے بات بھی کرنی ہوتی ہے, لوگوں کو خفا بھی کرنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اچھا جی, آپ کے کیا تاثرات تھے اجتماع کے؟ جی آپ موجود تھے اجتماع میں, کیا تاثرات ہوئے؟ پورا سمجھے بیان کو؟ اچھا سر, میری ایک اور بات محسوس کی, یہ کیونکہ آپ کا بیان بہت قیمتی ہوتا ہے تو بجائے اسی وقت یہ نعت شریف اور کلام اقبال یہ کسی دوسرے وقت ہو تو صحیح ہوگا, کسی دوسرے سیشن میں ہو. تو ہیڈ ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ وقت جو ہے تو اس میں کلام میں وہ لگ جگ جاتا ہے وغیرہ, کسی دوسرے وقت ہوا کرے تو. اس کے بارے میں کیا خیال ہے جی آپ لوگوں کا؟ مغرب کے بعد جو بیان ہوتا ہے اس میں پھر وقت کم پڑ جاتا ہے, جب عشاء کے بارے میں تو چونکہ وقت کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس میں تو یہ بات نہیں آتی. عبداللہ صاحب کیا کہتا ہے جی؟ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی 15-20 منٹ جو ہے تو کلام وغیرہ پڑھنے میں لگ گئے تو اس سے بیان کا دورانیہ کم ہوا, تو وہ کلام وغیرہ کسی دوسرا وقت پڑھ لیا جائے اور بیان کا وقت زیادہ ہو. تو آپ کے کیا رائے ہے؟ کلام کا تو اپنا اثر ہوتا ہے, عشاء کے بعد پھر وقت زیادہ ہوتا ہے, وہ کچھ تو نہ جو بھی کر لیں. افریدی صاحب کیا رائے ہے؟ تم افریدی ہو کہ شنواری ہو؟ اچھا جی, شنواری صاحب کیا کہتا ہے جی؟ آپ نے کیا محسوس کیا دوران بیان سارے پروگرام میں؟ سمجھ آنے نہ آنے کے حساب سے آپ نے کیا محسوس کیا؟ سمجھ آ رہی تھی آپ کو؟ اچھا جی, اور کوئی تبصرہ کرنا چاہے اجتماع پر تو, کوئی مفید بات یا کوئی اس کو محسوس کیا ہو کہنا چاہتا ہو اسے کو ضرور کہے جی. اسپیکر جی نے اگر پہلے سے آدمی سیٹ کر لیا, وہ کرایا ہوا تھا اس کو, ایک ہفتہ پہلے سیٹ کراتا رہا میں اس کو, ہاں جی ایک ہفتہ سیٹ کراتا رہا پہلے. اصل کی نماز سے پہلے میں نے سیٹ کیا ہوا تھا. اچھا جی, مغرب کی نماز میں مجھے پتا نہیں چلا, میں آپ نے کہا کہ اوپر چلے جائیں مقدر سے بات کر لی کہ وہ جنریٹر گھر کے بھی چلا دے. اچھا, جس کی ذمہ لگایا ہوا تھا وہ پھر چلا گیا چھوڑ کر, دوسرے آدمی کے حوالے کر دیا اس نے, حالانکہ اس کی ہم بیماری یہ تھی, اس کے حوالے کر کے سہیل صاحب اس کو سمجھا کے اس کے حوالے کر کے گیا تھا, اس نے دوسرے کے حوالے پر چھوڑ دیا. اس نے مجھ سے نہیں کہا کہ میں یہاں ہم کام پر بیٹھے ہوں, مجھے نہ بھیجو, کسی اور کو بھیج دو. میں نے تو سیٹ کیا تھا, مجھے پتا نہیں تھا کہ مشین میں اس طرح خرابی ہوگی, ورنہ میں وہ تو مسلسل جی اس کی آواز کبھی اوپر ہو رہی تھی کبھی جو ہے تو ختم ہو رہی تھی, مسلسل وہ ایک آدمی مانگ رہا تھا کہ اس کو ولیوم کو گھمایا جائے, اس بات کا مجھے اندازہ نہیں تھا. بس اسی وجہ سے اس کو اب تبدیل کرتے ہیں نا, اس کو تبدیل کرتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ اس طرح جو بیٹھتے ہیں اندر ہال میں, اچھا کیوں نہیں آتی؟ تو وہی مشین باہر آواز دے رہی ہے, برآمدے میں کیوں نہیں دیتی ہے؟ اصل میں یہ ہوتا ہے کافی مشکل کام ہوتا ہے ساؤنڈ سسٹم کو سیٹ کرنا جو ہے نا, کافی مشکل کام ہوتا ہے, یعنی یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ڈبے لا کر رکھ لیں اور کر لیں, اس کے اپنے ماہرین ہوتے ہیں اور اس کی کافی مشکلات پیچیدگی ہوتی ہیں. ہمارا جو جامع درویش ہے نا, اس کے ساؤنڈ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کتنی مشکلات پیش آئی ہیں ہمیں, اور جو مکہ مکرمہ کا ساؤنڈ سسٹم ہے تو 10% اس میں بھی فرق ہے, 10% جگہوں پر آواز ٹھیک نہیں آتی ہے. حالانکہ کتنا عالمی سطح کا ماہرین کا وہ ہے جو اس کردہ ہے, کوئی نظام ہی نہیں ہے. اچھا, سیر میں آواز بہت واضح آتی ہے, سیر میں آگے تو آتی ہے پیچھے تو کوئی نہیں سنتے, ہاں جو چمن میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. اچھا, حال کی آواز کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ حال میں ٹھیک ہوتی ہے اس میں؟ آپ کہاں بیٹھتے ہیں؟ وہاں آواز آپ کو آتی ہے؟ اچھا جی, لیکن اکثر طلبا بات یہ کرتے ہیں درمیان میں, اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو بات سنے کرتا کیوں کہ آواز نہیں آتی. کہاں پر ہوتے ہیں وہ؟ اس طرف جو چمن اس میں بیٹھ رہے ہیں, اور جو سامنے چمن ہے یہ والے باہر, وہ آپ کی آواز نہیں آتی. اچھا ہارن کہاں کہاں پر لگے ہوئے ہیں؟ دو یہ ہیں، دو یہ نہ، اس میں کام دو ہی کر رہے ہیں، ہمارے سسٹم کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں وہ دو ہی ہیں. برآمدے میں کتنے ہیں؟ اچھا جی. سین میں کتنے ہیں؟ ایک ادھر ایک ادھر، اس طرف کو نہیں ہے اور اس طرف کو نہیں. اچھا جی. اب اس کا اس طرح ہوتا ہے نا کہ اس کا مائر کو بلانا ہوتا ہے کہ وہ آ کر جو ہے تو اس کا، اب وہ ایک بوڑھا ہو گیا جو یونیورسٹی کا ریٹائرڈ ہے، آفتاب انجینئرنگ یونیورسٹی کا، جس کی بلانا صاحب کے واقع اس کی دو دکان ہیں، تو یہ مائر ہے. ہاں جی، یہ کسی وقت آئے اور سارا اس کا اندازہ لگا کر پورا معاوضہ لے اور اس کو درست کر کے جائے. ایک دفعہ ہمارے یہاں پر آرن لگے ہوئے تھے، پھر کسی مائر آدمی نے کہا تھا کہ آپ کی تار جو ہے بجلی کی تار کے ساتھ گزر رہی ہے، وہ بجلی کی تار جو ہے تو اس کو گڑبڑ کرتی ہے، فریکوینسی کو خراب کرتی ہے. اب یہ ہمیں نہیں پتا تھا، ہم نے اس وقت بجلی کی تاروں پر سے گزارا ہوا تھا اس کو. اب کیسے، اب پھر ویسے ہی گزارا ہوا ہے، کیونکہ میں تو آ کر بس یہاں تقریر کر کے چلا جاتا ہوں، میرا تو اور کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا ہے. ان چیزوں کو ساتھیوں نے درست کرنا ہوتا ہے، تو وہ نہ کرے تو میں کیا کروں. اور جی کوئی تبصرہ کرے جی اجتماع پر، کوئی مفید بات کسی کے ذہن میں آئی ہو کہ میں یہ کہوں گا. کھانے میں مسالہ جات کم ہونے چاہیے، مسالے کم ہونے چاہیے. کھانے میں مسالہ جات کم ہونے چاہیے. مسالہ جات خیر زیادہ نہیں تھے، وہ کہتے زیادہ نہیں تھے، وہ کہتے زیادہ تھے. اور جی جو یہ آپ کا خراب ہوا جی. اور جی کوئی بولے جی، عبدالقادر صاحب کیا کہتے ہیں؟ اب جو ہے تو لنخوڑا والا بتایا جی، کھانے پر تبصرہ کرو. جی مسالہ کم ڈالا تھا. اچھا وہ کہتے کم ڈالا، روز زیادہ ہوتا تھا. اچھا ہوتا اور ہوتا اچھا ہوتا ہے برابر تھا. تو آپ کہتے کم ڈالا ہوا تھا جی، یار ہم یہ نہیں کہتے سر کہ مزید ڈالے، یہ کہتے کہ صحیح تھا. کیا ہوتا تھا؟ ہم نے یہ فرمائش نہیں کی کہ مزید مسالجات شامل کریں، لیکن یہ ہے کہ صحیح تھا جو کچھ. اب میرا تو یہ حال ہے تھا، میں تو مسالجات کھا ہی نہیں سکتا. اچھا مرچ میرے لیے زہر ہے، سرخ مرچ بالکل، اتنی تکلیف ہوتی ہے. اور میں جن دنوں چلا لگایا کرتا تھا دوپہر کو نمکین دہی اور شام کو میٹھا دہی استعمال کرتا تھا، تو دہی کا جو ٹھنڈ کا اثر تھا وہ چینی زائل کر دیتی تھی شام کو، پھر تقریباً دوپہر کو واپس ہوتا تھا پورے 40 دن. اور جب رائن واپسی ہوتی تو ایک آٹو والا تھا، اس کو میں گوشت خرید کر دیتا تھا، وہ پھر پکاتا تھا میرے لیے، تو وہ کھا سکتا تھا. باقی سارے 40 دن ایسے گزرتے تھے. سارا پیغمبر علیہ السلام نے کسی کو تجویز کی کہ شہد کھائے اور پھر بھی اس کا پیٹ خراب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور کھائے نہیں. تو بعد میں اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور یہ بات صحیح ہے، شفا ہے. تو یہ مثال جات تو نہیں تھی، لیکن حضرت کے پیٹ میں کچھ خراب نہیں. کیا ہو گیا؟ یہ جو حضرت کا پیٹ خراب ہوا ہے، اس کے پیٹ میں شاید کوئی خرابی ہو گئی. مصالحے کا معنی یہ ہے نا اصلاح کرنے والے اصلاح کرنے والے تو باقی ذائقہ بنتا ہے اس سے. اور دیکھیں بعض آدمیوں کے نظام, اب مجھ ہے نا مرض کی بو سے مجھے اتنا فائدہ ہو جاتا ہے جتنا آپ لوگوں کو کھانے سے ہوتے ہیں. مجھے بو سے اتنا فیض ہو جاتا ہے مرض کی اور پوری مصیبت بن جاتی ہے. تو اس لیے میں یہ کھانا جو پکتا ہے میں نہیں کھا سکتا, میں گھر سے لے کر آتا ہوں جس میں صرف نمک, پیاز, ٹماٹر, نمک اور موٹی الائچی اور دھنیا, یہ چار چیزیں میں برداشت کر سکوں بس, باقی نہیں. اور مرچے کھا لوں تو آنکھیں جلتی ہیں, کانوں میں تکلیف ہو جاتی ہے, حلق میں تکلیف ہو جاتی ہے, اور معدے میں تو زبردست ایسڈ ڈسپیپسیا ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے پھر تین دن مجھے دوائی کھانا پڑتی ہے, تو تب جگہ پر آتا ہوں. السلام علیکم جی. اسلم صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیان ہو رہا ہے جی, اس نے ٹیلی فون کر دیا. تو یہ تبصرہ جو مثبت ہو منفی ہو یہ کرنا ضروری ہوتا ہے آپ لوگوں کے ذمہ. کسی کی روشنی میں فرما کے کوئی اصلاح کرتے ہیں, کوئی قدم اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, بس آپ سب اچھا کہتے جائیں. سر میرے پاس ذہن میں ایک اور بات تھی جی, ابھی اچھا وہ آپ نے اجازت دی تو تب کا, اور ورنہ ویسے میں وہ نہیں کرنا چاہتا. کریں ضرور کریں. یہ میں نے میں اکثر یہ تبلیغی حضرات کے ساتھ بیٹھتا ہوں جی, تو ان کے بیان میں اور کے بیان میں واضح فرق لے گا. کیا فرق ہے جی؟ کوئی پیٹرن میں فرق دے گا, یعنی ویسے تو موضوع ویسے ایک رہتا ہے. کیا فرق ہے جی بتاؤ فرق؟ ان کا وہ پیٹرن جس طرح آپ نے مولانا عبد الوہاب صاحب کا اور ضیاء الدین صاحب کا ذکر کیا, وہ پہلے وہ ایک خاص لا الہ الا اللہ سے شروع کر کے کچھ نماز کا تذکرہ, علم و ذکر اور اکرام مسلم, وہی سکس پوائنٹ میں وہ جمع کرتے ہیں. اور آپ کا کلام اگرچہ یہ بھی وہی ایک مقصد ہے لیکن ادھر وہی پیٹرن نہیں ہے. تو اس سلسلے میں آپ نے کچھ تبلیغ اور تصوف کا کے اختلاف کا ذکر بھی کیا ابھی ابھی. کیا ہوا ہے؟ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ تبلیغ اور تصوف کا کوئی اختلاف آپ نے ذکر کیا. نہ اختلاف تو نہیں ہے. اچھا الگ الگ شعبے ہیں نہ, مطلب جس دن بزرگوں نے چلایا ہے تو گہرے اہل تصوف تھے نا. اچھا بعد میں بعض آدمی ایسے آئے ہیں کہ ان سے انہوں نے اپنے رخ کو چلایا ہے, اس کے نقصانات بھی ہوئے ہیں, بڑے اختلافات بھی آئے ہیں, لڑائیاں تک نوبت آئی ہے, وہ تو ہوتا رہا ہے. ہمارے سامنے سے پوری تاریخ ہے نا, تو اس میں ہے. اب ہر جگہ ایسا ہے کہ باطل اپنا ایسا بیچ میں کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہر تاریخ میں اپنا ایسا ڈالتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو خرابی کی. ہاں جی, تو وہ فرق میں نے محسوس کیا کہ ان کا الگ پیٹرن میں وہ خطاب دیتے ہو بیان دیتے ہیں نا جی, اور آپ ڈائریکٹ اس طرح وہی پیٹرن نہیں ہوتا. تو یہ جو اہل تصوف کے اور تبلیغ کے کچھ اختلاف کا آپ نے ذکر کیا, وہ مجھے پتا چلا کہ شاید کوئی پیٹرن میں تبدیلی ہو. جن لوگوں نے حضرت مولانا پانلپوری صاحب کے بیان سنے ہیں, اچھا ہاں جی, جو لسان تبلیغ تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو بہت پہلے گزرے ہو آپ لوگوں سے. پالنپوری صاحب تو آپ لوگوں نے دیکھے, ان کے بیان سنے نا بدلا صاحب, ہاں جی, لطیف صاحب یاد ہے نا, تو ان کے بیان ہمارے بیان میں کوئی فرق ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو ہے تو جس پر اللہ نے تبلیغ کے کام کو کھولے مولانا پالنپوری صاحب تھے. ہاں جی, تو اس لیے حضرت جی جب پاکستان آتے تھے تو جتنا زیادہ ان سے کام لے سکتے تھے ان کو ہی بلواتے تھے. ہاں جی, ان کے بلواتے تھے. ماشاء اللہ. ایک جی یہ جو کلام ہوتا ہے اگر اس میں وہ جو عام طور پر علماء لوگ بات کریں متنوع قسم کی پھر کچھ اور بھی آ جائے تو اگر ایک کلام ہم دو تین بار سن لے تو پھر وہ مسئلہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ اس کی ہوتی ہے تربیت لینی ہوتی ہے. وہ جو ساتھی پڑھنے والے ہیں تربیت ان لینے کے لیے آیا نہیں ہوتا ہے کہ نیا کلام ان کو سکھائیں. اب کل جو ہے تو ایک نعت ان کے لیے میں نے پڑھی, نئی نعت پڑھی. ہاں جی وہ طرز سکھانے کے لیے پڑھی تھی ان کو. ہاں جی تو بڑا بینڈ ماسٹر جو ہوتا ہے اس بیچارے کو تو بڑھاپے کی آواز مگر کچھ بھی نہیں رہی ہوتی لیکن وہ راز اس کو پتا ہوتا ہے نا. تو ہم نے بینڈ ماسٹر کے طور پر سنائی. تو ذکی کیفی صاحب مفتی شفیع صاحب کے بیٹے کی نعت زبردست تھی. ہاں جی ہاں جی بالکل. جی اس میں حضرت اکثر بیان یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ بہت سی چیزوں پہ ننگار سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے. کبھی کبھی تو اس مقام پہ بندہ پہنچ جاتا ہے کہ بس بندہ اس کو بیان نہیں کر سکتا. اور جب اکثر ہم گھر میں چلے جاتے ہیں کہ مجھ سے اکثر گھر والے پوچھتے ہیں کہ اچھا ڈاکٹر صاحب نے کیا بتایا, تو بعض اوقات یہ سچویشن ہے کہ کوئی بیان میں نہیں کر سکتا. تو یہ اس کا کیونکہ وہاں پہ تو ساری سمجھ آ جاتی ہے بندہ اس پہ فہم بھی آ جاتی ہے, لیکن جب گھر آ جاتا ہے اصل چیز تو تاثر ہے نا, باطن پر تاثر آ جاتا ہے. اور بیان کرنا نہ کرنا تو پھر دوسری بات ہے. اب جو بزرگ ہیں شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ بابا کمال خجندی ان کے پیر ہیں نا, تو انہوں نے کہا باقی مریضوں کو تو بہت ترقی ہوئی اور آپ کچھ نہیں بولے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں باطن میں بہت محسوس کرتا ہوں لیکن میں بیان نہیں کر سکتا. تو پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو شمس تبریز کو زبان عطا کر. تو اس کے لیے پھر انہوں نے دعا مانگی اور ان کو پھر اشارہ ہوا کہ آپ کنیا جائیں, وہاں پر ایک مولوی جلال الدین ہے تو وہ آپ کی زبان بنے گا اور آپ کے علوم کو بیان کرے گا. تو یہ پھر آئے کنیا پر آئے اور وہاں ان نے معلومات کی تو لوگوں نے کہا کہ ہاں مولانا جلال الدین یہاں بہت بڑے عالم ہیں اور کیا قرآن و حدیث تو کے عالم ہیں ہی, تورات کے انجیل کے بڑے عالم ہیں, اور تو یہودی اور عیسائی بھی اپنی کتابوں کے مشکل مسائل پوچھنے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں, تو ایسے عالم ہیں. تو شاہ شمس تبریز بیٹھ کے حلوائیوں کے محلے میں حلوائی کی دکان پر, تو اس نے کہا کوئی درویش آدمی ہے بکاری کو یہ بیٹھ جائے گرمی سے بچ جائے گا. اور تو اتنے میں انہوں نے پوچھا تھا کہ یہاں سے مولوی جلال الدین گزرتے ہیں, تو وہ آ گئے گھوڑے پر سوار تھے شاگرد پیچھے, اور تو یہ چھلانگ لگا کر آ گیا تھا گھوڑے کی وہ باغ پکڑ لی اور کہا کہ یا امام المسلمین مجھے ایک مسئلہ بتائیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ ما عرفنا کا حق کا معرفت ہے, کہ اللہ جیسے تجھے پہچاننا چاہیے میں پہچان نہ سکا, اور ما بننا کا حق کا عبادت جیسے تجھے عبادت کرنی چاہیے میں عبادت نہ کر سکا. اور اس کے مقابلے میں جو ہے تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ سبحانی ما اعظم شانی انا سلطان العارفین, کہ اللہ پاک ہے لیکن میری بھی بہت بڑی شان ہے اور میں عارفوں کا بادشاہ ہوں. حضور تو کہتے ہیں میں پہچان ہی نہیں سکا, اور نظامدین اولیاء جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بایزید بستامی کہتے ہیں میں عارفین کا بادشاہ ہوں. تو یا امام المسلمین ان دو باتوں کی تشریح کر کے مجھے دو. تو مولوی جلال الدین صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ اس طرح ہے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی پیاس بہت تھوڑی تھی, زیادہ وہ تھوڑا سا پی کر سیر ہو گئے مست ہو گئے, تو انہیں اس بات کا نعرہ لگایا کہ میں عارفوں کا بادشاہ ہوں. اور حضور کی پیاس اتنی تھی کہ سمندروں کے سمندر پینے کے بعد ہی باقی تھی, لہذا اور آپ نے فرمایا کہ میں حق نہ ادا کر سکا آپ کی پہچان کا. تو نعرہ مارا شاہ شمس تبریز نے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو مولانا روم نے جو ہے تو شاگردوں سے کہا کہ اس درویش کو اٹھاؤ اور مدرسے پہنچا دو. مدرسے پہنچا کر ڈال دیا اس جگہ پر. تو کچھ وقت گزرا ان کو ہوش آیا, جب ہوش آیا تو بس محروم جا کر اپنے تالاب کے کنارے بیٹھتے تھے, گرمی تھی, کام کر رہے تھے, اپنے لکھنے لکھانے کا کام کر رہے تھے, آگے بڑی کتابیں پڑی ہوئی تھیں. تو شاہ شمس تبریز آیا, انہوں نے کہا این چیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا این سامان کی لوکال شمانہ میدانی, کہ یہ تو بس لکھنے لکھانے کا اور وہ چیزیں ہیں, آپ کو اس کا نہیں پتا ہے. تو انہوں نے ساری کتابیں ان کو اٹھائیں اور تالاب میں دے ماری. اور کہا یا اللہ یا کیا کر, میری ساری عمر کی محنت کوشش دکھائی اور صاحب پورا تالاب میں ڈال دی. تو پھر وہ تالاب میں اترے, شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کتابیں نکالی, ان کے آگے رکھیں اور اوپر سے اس طرح کیا کتابوں کو, تو پانی کا بالکل اثر نہیں تھا, گرد اڑ رہی تھی. نے کہا تھا کہ یہ سامان کیلو کال شمار نہ میدانی, یہ کیلو کال کا سامان ہے, آپ نہیں جانتے اس کو, یعنی آپ کو ان پڑھ آدمی ہیں اور یہ تو کتابیں علم ہے. تو اس پر جو ہے تو اس نے جب گرد اڑی نا تو وہ حیران ہو کہ یہ کیسا آدمی ہے, پانی میں اس نے کتابیں ڈالی ہیں اور بالکل بھیگی نہیں ہے, گرد اس اڑ رہی ہے. اس نے کہا این چیز تو شاہ صدر نے کہا شمار نہ میدانی, اس کو تو نہیں جانتا ہے کہ وہ سامان کال است جی, یہ ہے تو حال است, وہ کال است حال است شمار نہ میدانی, یہ حال کی بات ان کو آپ نہیں جانتے ہیں. تو پھر شاہ شمس تبریز کا ایک ہی مرید ہوا ہے بلارون, صرف ایک آدمی مرید ہوا ہے. تو یہ مرید ہوئے اور ان کے ساتھ پھر کچھ دن ان کے پاس رہ کر چلے گئے. شاہ شمس تبریز غائب ہو گئے, غائب ہو گئے. پھر ان کو ان پر بہت حال تاری ہو گیا, ان کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا شاہ مولانا روم کے. اور جب ان ذکر اذکار کیا تو ان کے باطن میں جو تاریخ ہو گئی, حرکت ہوئی. تو یہ جا رہے تھے تو چاندی کے ورق بنا رہا تھا یعقوب زرکوب. چاندی کے ورق ایسے بناتے ہیں نا کہ چاندی کا ٹکڑا رکھتے ہیں, اوپر بھی چمڑا ہوتا ہے نیچے بھی چمڑا ہوتا ہے, اور تھوڑے سے مارتے ہیں تو پھیلتے یہاں تک کہ پھر وہ کاغذ سے بھی باریک ہو جاتا ہے. تو اس کو مٹھائیوں پر یہ لگاتے ہیں نا, اور ورق کے نکرا جو ہے تو یہ ہے اس کا, یہ ڈاکٹر صاحب سیلولر لیول پر آرگینلز پر اثر کرتا ہے. تو اسموتھ اینڈ پلازمک ریٹیکولم پر اور رف پر کرتا ہے. اور اس کے زبردست یعنی ایک حکیموں نے اس کا علاج کیا ہوا ہے, آپ ڈاکٹروں کو پتہ ہی نہیں اس کا. ورق کے نکرا سونے کا ورق اور ورق چاندی کو کیا کہتے ہیں, یہ نکرا چاندی ہے اور سونے کو کیا کہتے ہیں, تلا. ورق تلا سونے کے ورق بھی ہوتے ہیں, ورق نکرا بھی ہوتا ہے. تو اس کے عجیب اثرات ہیوی میٹل ہیں. یہ ڈاکٹر نے بھی کچھ اس پر باز کی ہے, لیکن حکمت میں اس کا تو زبردست راز ہے. تو یعقوب زرکوب صاحب جو تھے یہ صاحب حال فقیر تھے, تو یہ اس کو کر رہے تھے, کوٹ رہے تھے اس کو, ہاں جی, چاندی ورق کوٹ رہے تھے. اور ساتھ ان کو باطن کا حال بھی تھا, تو اس کو ردم سے کر رہے تھے. تو مولانا نوم جب سامنے سے گزرے تو ان پر حال تاری ہو گیا اور رقص تاری ہو گیا. تو جتنی دیر وہ کوٹتے رہے ان کے رقص اور رہا لوگ کہتے تو دیوانہ ہو گیا, اتنا بڑا عالم تھا تو دیوانہ ہو گیا, تو بے ہوش ہو کر گرے گا. خیر ان کو اٹھا کر لے گئے. تو ابھی بھی یہ رقص رومی ابھی بھی بعض علاقوں میں ہے, شاید لوگوں نے ٹیلیویژن والوں نے اس کو دیکھا بھی ہو. کس کس نے دیکھا ہے جی؟ حاجی صاحب کہتے نا کہ حاجی عبدالعلم حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ کہ شامی عرب کے کون تھے, رات آئے انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب ہماری مجلس میں آپ تشریف لائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ سما ہوگا, تو انہوں نے کہا سما ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ باقی علماء جو تھے انہوں نے وہ حضرت حاجی صاحب کے ساتھ نہیں گئے. وہ حضرت مولانا شفیع ثانی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا کہ آپ جائیں گے, تو میں نے کہا جاؤں گا. کہ جب بیعت کی آپ سے تو پھر ہم آگے تک پڑھیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں پتہ نہیں. تو کہتے ہیں تو وہ جب ہم وہاں پر گئے تو انہوں نے اسماء مبارکہ میں سے کسی کو پڑھتے تھے, بڑا اشعار پڑھتے تھے, پھر سخت کیفیت تاری ہوتی تھی آدمی. تو یہاں تک کہ یہ مولوی صاحبان تو بڑے اعتراض کیا کرتے ہیں نا اہل تصوف پر کہ رکھ سر انہوں نے کھاد ثابت کیا ہوا ہے. تو اہل تصوف نے بات کی ہے کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نجاشی سے ایک طرف سے آئے ہوئے جبے حضور نے عطا فرمائے نا, تو حضرت علی کو جب عطا کیا تو ان پر حال تاری ہوا تو انہوں نے ایڑی زمین پر ماری. تیری زمین پر بھائی اہل تصوف کہتے ہیں کہ مظہر الجائب والغرائب بسد اللہ الغالب, اللہ کا وہ شہر اتنا زبردست شخصیت کہ جو ایک تلوار کے وار سے مر پہلوان کے دو ٹکڑے کرنے والا آدمی, اور در خیبر کو اس نے ایسے نعرے تکبیر کر کے کھینچا 40 آدمی اٹھا سکتے اس کو اکھاڑ کے پھینکا ہے, کہ وہ اس پر جب حال تاری ہوا ہے تو پیر کا رقص اس کو بھی کرنا پڑا ہے. جی تو ہم لوگ جو ہے تو ہم پر وہ تو آدمی کیا اوش واسی بال نہیں ہوتے جب کیفیت آتی ہے. تو اس میں یہ عبدالحق رضولوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے اوپر کے بزرگوں میں سے ہیں. قاضی صدر الدین صاحب کوئی عالم تھے تو ان کا ایک مرید, انہوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں, کہا کہ میں تو عبدالحق صاحب کے پاس جا رہا ہوں, میرے پیر ہیں. اس نے کہا ناشتے والا پیر جو ہے, اس نے کہا ہاں کہ میرا, اس نے کہا کہ وہ رقص کرنے والے پیر کو میرا بھی اسلام کہنا. تو انہوں نے جا کر کہا کہ وہ صدر الدین صاحب تھے جو عالم بھی تھے, انہوں نے کہا وہ آپ کو سلام کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی حضرت میں, تو انہوں نے کہا جو کہا ہے, اس نے کہا کہ وہ کہہ رہا تھا اپنے رقص کرنے والے پیر کو سلام کہنا. تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں ہم تو رقص کرتے بھی ہیں اور کراتے بھی ہیں, اور اس بات کو بولتے ہوئے باطن کی توجہ وہ قاضی صاحب کی طرف ان کی ہو گئی. وہ سینکڑوں میل دور تھے, کتنے دور تھے پتہ نہیں, اپنے جمعہ کا دن تھا اور خطبہ پڑھ رہے, جمعہ کی تقریر کر رہے خطبہ پڑھ رہے تھے. تو وہاں سے عبدالحق رضولوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں ہم تو رقص کرتے بھی اور کراتے بھی ہیں. تو قاضی صاحب ممبر پر رقص کرنے لگ گئے. تو بولی صاحبان کہا کرتے خاص طور سے اشاعتی, کس جگہ پر آیا ہم یرکسون آیا ہے کسی جگہ, کسی قرآن آیت میں حدیث میں آیا یرکسون آیا ہے جی. تو یرکسون تو جب تو بہتر ہی ہو پھر تجھے پتہ چلے گا کہ وہ کیا آیا جی. کہ پھر تو اپنے آپ کو جب قابو نہیں رکھ سکے گا تو پھر پتہ چلے گا جی. یہ حضرت حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے نا, تو یہ جب کلام پڑھتے تھے بڑے لوگ روتے تھے, حال تاری ہوتا تھا, لوگ چھلانگے لگاتے تھے, ہم لڑکے تھے ہم ہنستے تھے جی, بعد جا کے تبصرہ کرتے تھے پلانی شیخ ڈیر ٹو پنا نے والا جی. تو دوسرا کہتا ابل دو کا تھا ڈیر کوکے وقت کرے ہوئے, ہم ہنستے تھے پلا جی. اچھا یہ واقعہ سر 78 کا واقعہ ہے, کتنے سال آج تھے جی پہلے جی, 36 سال پہلے کا واقعہ کہ میری شادی تھی. تو حضرت بدر صاحب رحمۃ اللہ شادی میں گئے, تو شادی میں ایک ہوتا ہے پشاور کے طریقے سے سہرا پڑھنا, شاعروں نے اس کے شاید شادی کے بارے میں دولہا کے بارے میں کلام لکھا ہوا ہوتا ہے, تو بڑا خوبصورت اس میں فریمہ میں لکھا ہوتا ہے, ایک ایک اٹھ کر پڑھتا ہے اس کو. تو اس میں میاں بشیر صاحب نے میری شادی کا ایک سہرا لکھا, اس کو سہرا کہتے ہیں, سہرا لکھا ہوا تھا, سہرا لکھا ہوا تھا. تو اس نے پڑھا, اس نے کہا کہ سر پیرانے پیر درتا ناستے سو خبر ہے تو سرخ بولے ڈاکٹر ہے تو, سر پیرانے پیر درتا ناستے سو خبر ہے تو, یعنی کہ پیروں کے سردار پیر جو ہے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا پتا ہے اس چیز کا, سر پیرانے پیر درتا ناستے سو خبر ہے تو. جب اس نے بات کہی تو حضرت مولانا صاحب میری طرف دیکھا, ایک لہر آئی اور وہ گریا سیاہ جو نونا اور چیخیں مارنا مارا شروع ہو گیا جی. تو پہلی دفعہ اس وقت وہاں سے شروع ہوا تھا, ہاں تو پتہ ہاں دا چلو پکے ہاں جی, جدید شکھارو پکے ٹوپنا بول ہاں جی, اور جی نریشے کے بول یا خدا چلو چلتا ہاں جی, کہ وہ تو یہ بات تھی کہ جو کرتے تھے ہاں جی. تو سبحان اللہ پھر یہ نعرہ نکلتا ہے میرا نہیں, حضرت صاحب کا نعرہ, وہ تو جب نعرہ مارتے تھے حالانکہ دل کے مریض تھے اور معذور آدمی تھے پیروں سے اور پھیپھڑوں کے مریض, ان کا نعرہ تو ایسا تھا کہ چھت اڑ جائے گی اور بیٹھنے والے لوگوں کو ایسے مجھے بجلی کا جھٹکا لگ گیا. سبحان اللہ. کہتے میرا سیاح یہ اس کو سیاح کہتے ہیں جی, کہ یہ جو ہے تو روحانی تحفوں میں سے فقراء کے لیے تحفہ ہے. اور سچ بات ہے کہ ایک دفعہ مجھے جب یہ شرٹ کا میرا آپریشن ہوا نا, اس کا واقعہ ہے, یہاں پر ایک عیسائی نے اسلام قبول کیا, تو اس میں میرا خیال تھا جہاں اسلام قبول کیا جائے وہاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ مسنون ہے, تو کوئی نعرہ لگائے. تو قیصر صاحب کے قلب پر وارد ہو گیا یہ میرا جو خیال تھا, تو اس نے اٹھ کر نعرہ لگایا, لیکن اس کا نعرہ جو ہے وہ ذرا مزہ نہیں آیا ہے. نعرہ تو ایسا ہو جس سے درد دیوار لے. تو میں نے تین نعرے لگائے, لیکن زمین سے ایک فٹ ایسے اوپر ہو کر پھر نیچے لگا میں, تو اس سے میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور شرٹ کا کہ میں مریض ہو گیا, اور آپریشن کے لیے مجھے لے گئے اسلام آباد کو. تو وہ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ صبر نہ کہے کہ نہ ٹوپو نہ وائے پکے نہ زیادہ حال دکھی گیا جی, صبر کرتے رہے ہو چھلانگے لگاتے ہو فری ہاتھ. تو میں نے کہا کہ یہ درد ہو ڈیر شو فن پکے ڈیرو, کہ درد تو بہت ہوا تھا لیکن مزہ بھی بہت ہوا تھا جی. تو یہ جو گزرا ہے بزرگ احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ, اس کے شیخ کا نام ہے پیر صابر شاہ. پیر صابر شاہ کسی مذاکرات کے لیے اکیلا گیا ہے, لاہور میں کہاں گیا ہے, اور وہاں جو اس وقت بیٹھا ہوا بادشاہ تھا, گورنر تھا, اس نے شہید کر دیا اسے. پر احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا ہے, وہاں پر اتنا غصہ تھا اس کو, تو رات کو پیر صابر شاہ صاحب خواب میں آئے کہ تو کیا کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ کو شہید کیا گیا ہے اور میرا غصہ ٹھنڈا ہو. انہوں نے کہا شہادت تو نہیں تھی. تو انہوں نے کہا وہ تو قتل نہیں تھا میرا. کہ کیا تھا؟ کہا وہ تو ملاقات تھی. تو ملاقات تھی اس کے لوگوں کا تو کچھ تو خون کرتا ہے, سب بند کر کے واپس ہو جا. تو پھر واپس ہوا احمد شاہ ابدالی رحمۃ اللہ علیہ, واپس ہوا ہے. ڈیر نشیدی یہ رضی خبر دانا چلو تخلاص کر, یہاں نماز 8:30 پونے 9 ہے. لا الہ الا اللہ.